ไปบ่ไปบ่ละไปนำอายบ่ถ้าเบื่อสะตอก็ไปกินส้มตำไปเที่ยวอีสานบ้านอายน้องเอิ้งจะพาสามเชยละไปฟังหมอลำบ้านอายละเขามีหลายอย่างบ้านอายละเขามีหลายอย่างจะเล่าให้ฟังนะให้ฟังงามคำนั่งรถถึงที่ระรีเลี้ยวขวาผ่านราชสีมาแวะกินข้าวนากราบแม่ยาโมเท้าสุรนารีแม่ยาคนที่ปราบทัพสงครามพี่หมายแล้วก็มีประสาทสมัยและพร้อมเรื่องอำนาจปลูกเป็นประสาทหินขึ้นงามล้ำผ่านเมืองแก่นคอนละครแก่นเมืองใหญ่ก็เที่ยวงานไหมซื้อผ้าสวยงามประกวดผู้สาวเทพีงานไหมแล้วค่อยเลยไปเมืองสารคามดูนาฏศิลป์เขาฟ้อนดูนาฏศิลป์เขาฟ้อนมืออ่อนแออ่อนงามงามผ่านเมืองร้อยเกินละเพลิดเพลินเที่ยวงามที่บึงพะล้านเกาะกลางบึงนางแล้วค่อยเข้าเมืองยโสบานทางฟังลำไปนำไปบ่อละไปเที่ยวกับอายไปบ่อละไปเที่ยวกับอายสาวเมืองปักใต้เลือดสะตอคนงามเกินละเพลิดเพลินเที่ยวงามที่บึงพะล้านเกาะกลางบึงนางแล้วค่อยเข้าเมืองยโสบานทางเบิ่งบุญบั้งไฟฟังลำไปนำไปบ่อละไปเที่ยวกับอายไปบ่อละไปเที่ยวกับอายสาวเมืองปักใต้เลือดสะตอคน